باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ملانغو وتفسيري يا معنى يا كبغشانان منيزمو تفسير وتفسير معناه البيان والإيضاح تفسير معناه كنين وبينيشا كيتو ناكويكا واش قلنا فسر معنا بينا ووضح ميكا واش مبينيشا ديو معنى تفسير وإبو هي ملانغو نملانغو والتفسيري يعني كبينيشا ناكويكا وازي upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala wa shahadati an la ilaha illa Allah na vile vile shahada ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa tafsiri yake na shahadatu an la ilaha mlango wa qawlihi ta'ala anna lahi Mwenyezi Mungu alitukuka أولئك الذين هو ديوان باوكوان با يدعون ونوابد وسوقوا منيزمو نوابس ديانين هاب ملائكة نميتوم ملائكة نميتوم يبتقون وهو وتفوت هاو نوابد ملائكة نميتوم watu wema ndo wale kusudi ambao hao makafiri wanawaomba ulaika alladhina yad'una wale ambao kwamba hao makafiri wanawaomba na kuabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala yabtaquna ila rabbihimul wasila wao wenyewe watafuta njia ya kutenda khairi wawe karibu na nani mola subhanahu wa ta'ala siwa kuabudiwa hapo wao wenyewe wanamwabudu Mungu wanafanya bidii kweli kweli ili wapate daraja kwa karibu na nani Allah subhanahu wa ta'ala hawafaa kuabudiwa kwa njia gani hawafaa waabudu watu ambao kwamba hata habari hawa au ambao yad'una wanaomba washirikina waomba nani الأنبياء والأولياء والصالحين وتتاتوا يبتقون وني وتفوت إلى ربهم كمولاو الوسيلة إنجية يكوجي كربشا كواك ونتند عمل جيما أيهم نينانيو أقرب علي كريب زيدي كومنيز مونغو ويرجون رحمته نوى نترجيا رحم نزمو hawa wanaomba malaika na mitume na watu wema ndio wako karibu sana na Mwenyezi Mungu au hawa wanaokwenda mbio ambao ni watu hawa waliotajwa mitume alayhisalam watu wema aulia ambao wao wanakwenda mbio kutafuta namna ya kupendwa na Allah namna ya kuwa karibu na Allah nani anitarajia rahma Mwenyezi Mungu katika watu wawili hao wanatarajia na bado hapa kuna mwenye kuombwa na kuna mwenye kuabudiwa kuna mwenye kuabudu na mwenye kuabudiwa hawa wanaoabudu waabudu waja wa Allah wamewafanya waungu wampa haki ya Allah huyu kiumbe ambaye nani malaika mitume watu wema wanaoabudu hawa na hawa wanaoabudu hawa watu wema hawa mitume malaika watu wema wao wenyewe ni waja wa Mwenyezi Mungu wema wafanya ibada usiku na mchana ili wapate kipengele kwa karibu na nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa nani wao yuko karibu na Mwenyezi Mungu wenye kuabudu wenye kuabudiwa wenye kuabudiwa wenye kuabudiwa kwa karibu na je wajua kwa kuabudiwa wao la ni ibada imezuliwa katika hii ardhi hata hawajui kama wao wajishughulisha na ibada na kutaka kufika daraja kubwa sana wako karibu na Mwenyezi Mungu, hawako tayari kuabudiwa wala hawaelewi kamwe kama kuna watu wanawaabudu. Sasa hawa ndio wako karibu zaidi, hawa wanaoabudiwa wako karibu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni wema na wanafanya ibada. Tufanye vizuri. Wa yakhafuna, hawa wanaoabudiwa waogopa adhaba, mateso ya Allah. Inna adhaba rabbika, hakika mateso ya Mola wako. Kana mahdhura, ni jambo ambalo kwamba ni la kuwa lazima hili, ni jambo ambalo litakuwa naam. Tayyib sunna munasabatu albabi likitabi tawhid, mafungamano mlango huu babu tafsiri tawhid wa shahadati an la ilaha likitabi tawhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu tawhid, kitabu chenyewe hiki, mafungamano ya hii mlango na kitabu hiki, kitabu tawhid ni nini? Asema lama dhakara almusannifu, baada ya kutaja hii alipotaja huyu mfungaji rahimahullah Mungu amrahim, fil abwab as-sabiqati, katika milango iliyotangulia, at-tauhid, upweke wa Allah, wa fadailahu, na ubora wa kulingania tauhid, wa ubora wa tauhid, wa da'wata ilayhi, na kuilingania watu katika tauhid, wal khawfa min dhiddihi, na kuogopa kinyume cha tauhid, alladhi huwa shirku, ambao ni shirk. Bayyana rahimahullahu ta'ala fi hadha albabi ma'na, ametubainisha Mwenyezi Mungu katika mlango maana ya nini na tafsiri ya tauhid, maana na tafsiri ya tauhidi, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala akitumia dalili katika aya hii suratul Isra ya 57. Asema li anna ba'dha an-nas, hakika kuna baadhi ya watu, yukhti'u, wanaokosea, kuna baadhi ya watu wanakosea kabisa, fi fahmi maana, katika kufahamu maana ya tauhid, kuna baadhi ya watu wanakosea sana katika kufahamu maana ya tamko la tauhid, wakosea. Fayadhunnu, akadhania, anna maanahu maana ya tauhid, al-iqraru bitauhidi rububiyyati faqat, ya adhania hivi, maana ya la ilaha illallah ni hii, al-iqraru bitauhidi rububiyyati faqat, ni kukiri na kukubali kukiri umoja wa Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Ukisha itakidi hivyo, basi khalas, wewe ushasema nini? La ilaha illallah, na maana yake umejua. La, makosa bado, hujajua maana ya la ilaha illallah, kukiri upweke wa Allah katika ulezi, siko kukiri tauhid, kwa sababu kukiri upweke wa Allah katika ulezi wake ni tauhidu rububia, na tauhidu rububia haifanyi mtu kuwa Muislamu. Tauhidu rububia haifanyi kuwa mtu Muislamu. Makafiri pia walikuwa kikiri, walain saltahu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah, sema ni Mungu, kwa sababu hiyo ni tauhid ar-rububiyya, ambayo maana yake nini? Ifradullahi bi af'alihi, إفراد الله بأفعاله. توحيد الربوبية ni kumpokesha Allah kwa matendo yake. Allah matendo yake ni kuumba, kuruzuku, kudhuru, kunufaisha. Anani Allah kumpokesha. Hii ndio inaitwa tauhid rububia, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Si maana yake kwa maana maana ya la ilaha illallah. Sasa makafiri wanakubali hiyo. Ha? Sehemu ya kwanza ya tauhidi makafiri wanakubali. Soma Qur'ani nzima, taona kwamba wakubali. Na wakisema, na mtu yote akikubali tauhid rububia, akakiri ya kwamba Mwenyezi Mungu ni peke yake katika ulezi, ha? Hapa ni wajibu sasa alazimishwe kukiri sehemu ya pili ya tauhidi, ambayo ni ipi? Tauhidu al-uluhiyya. Na hapo ndo takuwa nani? Muislamu. Ashatimia, ashatimia. Hapo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapiga makafiri vita. Kwa sababu gani? Kuwalazimisha wao walikiri tauhidu rububia, sehemu ya kwanza katika kupokesha Mwenyezi Mungu, walikubali. Na mtu yote anayekubali sehemu ya kwanza kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi, basi yualazimishwa sehemu ya pili, lazima akiri. Ndio jihad ikafaradhishwa kwa njia hiyo. Tumeona vizuri? Naam. Ama tauhidul uluhia, tauhidul uluhia ni kumpokesha Mwenyezi Mungu katika matendo yetu, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu katika matendo yetu. Wewe swali Allahu Akbar, wamsaliana Mwenyezi Mungu, sala ni tendo lako la Mungu lako wewe, lakini ni amri ya nani? Mwenyezi Mungu. Mtendaji wewe, yale matendo ni yako, lakini maamrisho yatoka Mwenyezi Mungu. Hapa unaposwali atakaye kumpokesha nani? Mwallah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa umswalia peke yake. Hii ndio tauhid uluhia, yani kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada na kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hapo tayari mtu ashakuwa nani? Muislamu. Ashakuwa Muislamu. Ama tauhid rububia haifanyi mtu kuwa Muislamu. Mosi. Pili, haifadhiwi damu yake. Yafaa kuwao. Lau kutakuwa kuna vita baina ya Waislamu na wao, wamua tu, hakuna tatizo, wachukua mali yake, waruhusiwa, kwa sababu na wadui ati jihadi. Shafahamu. Ama atakaposema akakiri tauhidi ya pili kwamba yuwampokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake, na kwa hafanyi ila kila ambacho anachokifanya yuwampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo khalas amekuwa nani? Kwa Muislamu hafai kumwagwa damu yake, wala kuvunjwa heshima yake, wala kutukuliwa mali yake. La ilaha illallah inamlinda huyu bwana. Sasa yeye ni Muislamu, Muislamu aliyetimia. Tufahamu vizuri. Naam. Kwa hivyo wale wengine, baadhi ya watu wanakosea katika kufahamu maana ya nini tauhid. Wakadhani maana ya tauhidi ni kukiri umoja wa Mwenyezi Mungu katika ulezi, wala si tauhidi hiyo, bali hiyo ni sehemu katika tauhidi, ni sehemu. Tafahamu vizuri. Wa hadha laysa huwa almuradu bitauhid, na hii si matakwa na maana ya kumpokesha nani? Mwenyezi Mungu. Kabisa. Si matakwa na maana ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Kabisa. Wa innamal muradu bihi hakika. Matakwa ya maneno haya, ma dalat alayhi nusus, ni ile maana iliyotuonyesha dalili za kisharia, alati saqaha almusannif, ambayo ametaja nani? Mtungaji. Saqa maana dhakara. Hadha rajul ala saqa hadithan, maana dhakara, dhakara hadithan, ametaja hadith, ametaja hadithi ambaye huyu mfungaji ametaja rahimahullahu Mwenyezi Mungu amrehemu, tarafan minha fi hadha albab, sehemu katika hizo hadithi, ametaja sehemu au incha ya baadhi ya hizo hadithi katika mlango huu. Min anna kwamba yeye ni nini? Ifradullahi bil ibada, makusudio ni hali kumbukesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada aina yote, wal khulusi, na kumtakasia amali zake unamtendea Mwenyezi Mungu mina shirki na shirki, takasa kabisa, safisha safisha, maana khallasa maana nadhafa wa naqa, ametakasa kabisa, ameosha, amesafisha. Kwa hivyo tauhidi iliyokusudiwa katika mlango huu nini? Ni kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada na kumtakasia ibada hiyo kutokamana na shirki, isiwe na shirki aina yote, khafi au kabir au saghir, sipatikani. Halafu wa atafa shahadata, akaiunganisha wa shahadati an la ilaha illa Allah, baada ya kutupa tafsiri ya tauhid akaunganisha nini? Wa shahadati an la ilaha illa, asema wa atafa, akaunganisha shahadati an la ilaha illa, shahadati an la ilaha illa Allah ala tauhidina, tamko tukufu hili la tauhidi la ilaha illa Allah. Kwa nini afanye hivyo mtungaji? Liyubayyina, ili apate kutubainishia sisi, anna ma'nahuma, ma'na ya shahadatu an la ilaha illa Allah, na ma'na ya tafsiri ya tauhid wahidun, ni moja, la ikhtilafa fiha, la ikhtilafa fiha, hakuna tafaut. Maana ya tauhid na maana ya la ilaha illa Allah haina tafaut. Ni maana, ni maana moja. Yad'u, yad'una, ni ile aya yad'una, ay yad'unahum, wana waomba, daa ina maana mbili, kumuomba mtu au kumuita mtu, kumuomba mtu au kumuita, daani ameniita, ana bana daa ila Allah, daa ila alwalima, ameita watu kuja kula kwake. Kwa hivyo yad'unahum, wanawaomba, min duni llahi, kinyume cha Allah, wahumul malaikatu, hawa wanawaomba kinyume cha Allah ni malaika, wal anbiya, na mitume, wasalihin, na watu wema, wa ghairuhum, na wengineo. Fadhamiru lfail, dhamira baini ya wao, fi yad'una, katika tamko la yad'una, rajiun ila lkuffar, inarudi kwa nani? Makafiri. Wale ndio wanamwomba viumbe kinyume cha nani? Mwenyezi Mungu, kama mitume na malaika na watu wema, na hawa hawana haki ya kupewa sehemu moja katika ibada ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaquna, yatlubuna, wataka. Wa dhamiru alfa'il, na dhamiri ya fa'il, wa hiyo fi, katika yabtaquna, raji'un ila almad'uin, inarejea kwa wale wanao omwa. Ile dhamiri ya kwanza raji' ila wale wanaoabudiwa, na hii ni wale wanaoombwa, ambao ni nani? Malaika na mfano wao. Kwa hivyo hao wenyewe wanaoombwa pasi na wao kutaka kuomba wala kuwa na dalili ya kufaa kuomba, basi tu ni watu tu wameibuni mambo kama haya, watakuwa katika hasara. Walwasila, tuwasila nini? Tahadharini na tamko hili, kiangalieni vizuri sana katika kamusi, hili tamko ndilo asli na chanzo ya watu kumshirikisha Allah. Asli ya shirki kuenea katika ulimwengu huu ni nini? Ni wasila, kutumia kitu kinaitwa nini? Matamko la wasila. Sasa bwana sikusema kwa baraka wali na shekhe na nani na nani na kunuma wasila tu ile si atuaombe, ah, ndio mlango wa shirki hiyo. Huu ni mlango usofungika kabisa, ni mlango watu wamefungua, watu wanakwenda mbio kuifunga lakini haifungiki. Umeona mna gani hatara sana. Kwa hivyo wasila nini? Asli ya wasila ni, asli ya wasila ni at-tariq, ni njia. Kwa hivyo wasila ni nyenzo na njia utakayofikia kupata radhi ya Allah, utakayofikia kupata ni radhi ya Mwenyezi Mungu. Hiyo njia, wala haiwezi kuwa njia ambayo kwamba ya binadamu walioibuni, itakuwa njia nani? Ya Mwenyezi Mungu ya haki. Tufahamiane vizuri hapa. Kwa hivyo sasa swali liko hapa, wengine waweza kuuliza, mtu akisema ustadh, kwani alikuwa mashekhe hawako, ulama hawakuwapo, na mpaka hili tamko limezima kila sehemu tauhid, wakawa watu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kutumia wasila, walikuwepo? Kwa nini hawakukataza? Mgonjwa hajitibu yeye mwenyewe, huyo shekhe ni mgonjwa. Hawa wanazuoni wenyewe wakati ule walikuwa hapo walikuwa wagonjwa nao pia. Kanu yaatakiduna ma yaatakidu al-awam, walikuwa naamini kile wanachoamini hawa watu wa kawaida. Sasa tampingaji naona kwamba ni dini hiyo, hawezi kampiga. Lei ingekuwa watu wanaelewa na ulama wakati ule wafahamu mambo kama yale, wa hawakuwa wenye taathira katika mambo kama yale, wangepatikana moja au wawili kupinga. Katono amenyamazia. Sababu ni yuatakidi, anaamini hivyo, sio kwamba anashindwa, haelewi kwamba jambo hili ni kosa. Falsafa nyingi wajua sijui nini, mtume sijui nani, urongo mtu. Hata tualetewa hadithi maudhu ya kwamba mtume Ibrahim alitawasala na nani? Na Jibril. Una habari hiyo? Alipotupa motoni Jibril akajitokeza, akaambia wataka nini kufanyie? Jibril Ibrahim akaambia alayhi salaam, akaambia Jibril, akaambia mimi sitaki jambo lolote kwako wewe, ama ikiwa natarajia, natarajia kwa Mwenyezi Mungu, yeye ndo anaelewa ninachokihitaji. Sasa pale walipopashika ni wapi? Kwa nini Jibrili ajitokeze aombe msaada kama wasila haifai? Angalia vitu. Sasa kwa nini kila anajitokeza, kila anachokitaka kwa ni sawa? Kwa kuwa amejitokeza, ni ujinga huo. Pengine amejitokeza jambo ambalo kwamba hana ujuzi nalo, au sivyo? Jibril alikuwa na uwezo, lakini leo Mwenyezi Mungu angemtuma Jibril kamsaidie Ibrahim, angemsaidia, kwa sababu Jibril aweza kuwa akatukua tu akaiteka ile ardhi, au akamteka tu mtume Ibrahim akamweka kule na akauzima moto, ule upepo wake tu yazima moto. Lakini mtume Ibrahim amambika minka la, lakini Mwenyezi Mungu yeye ajua ninachokihitaji, atanipa. Lakini wewe sihitaji chochote kwako, na dhaifu hiko hakuthibiti. Lakini hii ndio hoja kubwa hapa wanaposhikilia, mtume Ibrahim ni mushriki, sio hivi makufurisha mitume alayhi salatu wasalam. Angalia watu hawadai tauhidi na sunna, kumbe wakufurisha mpaka mitume. Tafsiri hii kwa abisha hakuna shaka, tafsiri kwa tafsiri hili jambo halikutuka, halikuwa. Sasa walilazimisha kwa inkuwa vipi? Hizi kani chumfiwa mene vizuri. Haya ndo matatizo makubwa sana. Mashekhe hawakuwa hapo, ndio kwa mtu anatakuuliza mashekhe walikuwa hapo, ndio wasoma walikuwa hapo, kwa nini hawakukataza? Ati aona ni hoja hiyo. Kwa nini mashekhe hawapo sasa? Wapo hawapo? kila baya linalofanywa wakasa wakanya asas, ina maana hawapo kwa sababu hawakanya, hawapo. Bali kuna shubha ya watu kwamba kukataza munkar yenyewe yaleta munkar ingine, ina haja maana ukimpingia mtu wa sanamu anayabudu si atakuwa mkali? Zana watu bana kufurisha watu, alokufurisha nani bana wewe? Ukimaabudu ukatukua haki ya Mwenyezi Mungu ukampa asiyekuwa Mungu ni shirki. Nani alikwambia kwamba wewe umaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki? Hili tendo sisi tulihukumu tendo, tendo hili la shirki, na atakayetenda ni mushrik. Sio kwamba wote walioko duniani washiriki, haina maana hiyo. Tayeb, kwa wasila kitu hatari. Hadha babun wasi'un dakhala fihi kullu al-mushrikin. Kullu al-mushrikin dakhala fi hadha al-bab. Kila wale mushrikisha Mwenyezi Mungu ameingia katika mlango. Asema nini wasila? Ma yataqarrabu bihi ila Allah. Ni kile kitu ambacho kwamba hutenda mja akajikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu. Famaana maana tawassala ila Allah bi maana amila amalan yuqarribu ilayhi. Tawassala bare ametenda tendo itakayomkurubisha kwa nani? Kwa Allah. Si ndio maana tawassala? Si tawassala kwamba ni umpitie mtu, ule mtu akubebe wewe na haja zako. Wasema hivyo, wajua sisi hatuwezi kwenda through moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu anta na dhunub. Nani sikuwa na dhambi hapa? Sote tumbeba, kila mmoja na gunia lake, pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka watu wengine waabudiwe kinyume cha yeye, au waje Mwenyezi Mungu lazima wapite kwake. Ni nidhamu ya kiserikali nini? Nidhamu ya Mungu. Subhanallah. Na tutakoma hapa inshallah. Naona wakati sio.